Radio. Kort op content marketing. Dit is een iPhone. En dit kleine dingetje ontketende een revolutie in de spellenbranche. Want je kan er spelletjes mee spelen. Op je tablet. Zoals men zegt hier niet. Deze spellen worden wereldwijd inmiddels verkocht door spellenfabrikant Jumbo. Maar de ontwikkelaar en de bedenker hiervan is inmiddels bezig met de volgende stap. En dat is een Nederlands bedrijf. Dat is Vonk Mobile uit Amsterdam. En we gaan nu bellen met de CEO van Vonk, Dirk Sluiter, over waar zij precies mee bezig zijn en wat de toekomst gaat zijn van deze techniek. Dirk, hoi. Hoi Robin. Waar zijn jullie nu mee bezig? Op dit moment zijn we bezig de iPon-techniek die we voor Koninklijke Jumbo ontwikkeld hebben, door te ontwikkelen. En dat doen we niet alleen voor Koninklijke Jumbo, voor nieuwe spellen, maar ook voor andere branches. Het verschil met de eerste lichting iPons is dat we nu een unieke herkenning kunnen geven aan iedere pion of ieder object wat we daarmee coderen. En daarmee denken we nog meer baanbrekende applicaties te kunnen maken. Wat we nu bijvoorbeeld aan het doen zijn, is dat we Stratego, wat begin volgend jaar op de markt komt, daar herkent de maarschalk, wordt onderscheiden van de verkenner. Dus dat is een enorme belangrijke ontwikkeling voor de gameplay met pionnen. Daarnaast zijn we met een aantal license games bezig, dus bekende licenties waar spellen voor uitkomen, ook door Koninklijke Jumbo uitgegeven, waarbij characters herkend worden door de iPad en daar weer eigen content voor hun neus krijgen. Oké, dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon met verschillende attributen op je iPad dat herkend wordt? Ja, dat wordt herkend en zonder dat attribuut wordt die niet herkend. Dus dat is ook belangrijk. Okay. Wat merken kunnen doen is hun klanten bepaalde premiums meegeven met zo'n codering. En daar vervolgens op de iPad of op de iPhone of andere tabletcomputers of de touchtelefoons kunnen ze daar een interactie aan geven. Dus verzamel alle Ajax-spelers, waar we hier een prototypetje van hebben. Of vind van een van de 100.000 producten die worden uitgegeven. Misschien ben jij degene waarmee een reis gewonnen kan worden. Dus dat soort zaken kan je aan denken. Ja, en die Ajax-speler die je net liet zien, hoe gaat het dan? We hebben een prototypetje gemaakt, waarbij we de pionnen hebben we de unieke herkenning per Ajax-speler. Dus dit is bijvoorbeeld Siem de Jong en dit is Dirk Boerichter. Deze pion die wordt als zijnde deze speler herkend door de iPad. Dus dan kan je bedenken, nou, het is leuk om een spelletje te spelen met Siem de Jong tegen Dirk Boerichter, met ieder zijn eigen kwaliteiten en specifieke mogelijkheden. Of bijvoorbeeld door die pion neer te zetten, alle doelpunten van Siem de Jong op een rijtje te krijgen. Dus je kan, qua content kan je eigenlijk zover gaan als je wil. Het brengt eigenlijk een nieuw verdienmodel met zich mee. Je betaalt niet meer voor de app, maar voor de accessories. Ja. Dus dat is waar we mee bezig zijn. Waar gaat dit heen? Het gaat erheen dat iedereen uiteindelijk helemaal zijn eigen pion heeft. Dus zijn eigen stukje fysieke hardware, wat op ieder multitouch device herkend wordt. En daar zijn we nu heel druk mee bezig, met aanvragen octrooien. Dus daar kan ik verder niet zoveel van zeggen. Maar dat is wel waar het heen gaat. Ik heb dan een eigen pion. Iedereen een eigen pion, die met iedere app weer anders reageert. Ja, dus mijn eigen profiel als het ware. Ja, uniek gemaakt. En veilig. Oké. Ik ben benieuwd hoe ik eruit ga zien dan. Ja, dat denk ik ook. Ja, daar kunnen we wat moois van maken. Dankjewel. Alright.